Bala, habari mana? Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufata taarifa ya habari mchana huu wa leo Agosti 1 mwaka 2019, na tuanze na muhtasari wake. Viongozi wa ngazi za chini wameombwa kupatishia jawabu matatizo ya kutovumiliana kati ya wafuasi wa vyama vya kisiasa. Wito huo ni wake makamu wa kwanza wa rais. Viongozi hao wa vyama vya kisiasa ndio husika na mwenendo wa wafuasi wao. Yanafahamishwa na spika wa bunge katika shughuli za uzinduzi wa shughuli za bunge hilo Alhamisi hii. Na baraza la mawaziri Jumanne limependekeza kwamba kiwango cha riba cha mkopo katika benki ya vijana haipaswi kuzidi 5%. Na mkoani Kirundo, mkuu wa shule upili ya lise Kominale Murungira ya tarafa Nega ameshikiliwa kwenye jela la mahakama kuu ya mkoa huyo akituhumiwa kesi za ubakaji kwa wanafunzi wake. Kuna haya bila shaka na mengine, mitambo yaongozwa na François Kimana. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Viongozi wa vyama vya kisiasa wanaomba kuendesha shughuli zao kwa mshikamano licha tofauti zao za kisiasa. Wito wake makamu wa kwanza wa taifa la Burundi Gaston Sindimo ametolea wito pia Warundi kuchukulia kuwa uchaguzi ni dawa na wala sio matatizo. Viongozi wa ngazi za chini wameombwa kupatishia jawabu matatizo ya kutovumiliana na watakaokutwa na hatia waadhibiwe. Gaston Sindimo ametolea pia viongozi wa usalama kuwalinda Warundi wote katika shughuli zao mbalimbali za kitaifa pasi na kubagua. Ameyazungumza hayo baada ya kuendelea kuripotiwa visa vya kutovumiliana katika za kutovumiliana kisiasa nchini hapa Burundi. Tumsikilize. Kuna tatizo liko katika vyama mbalimbali. Hiyo ni kukosa kujua kwa viongozi wako chini. Viongozi wa chini sababu hawajaona huyu wito wa rais wa kuweza kutumika katika utafauti wetu wa vyama, hawajaupata vizuri. Na kuna viongozi mbalimbali wanaona leo mimi niko katika madaraka hapa kama mkuu wa kata ama mkoa, lazima wengine niwasimamishe ama niwakatize kutumika ili wasije kunitoa. Kuna wengine viongozi wametoa report katika vyama vyao, wanasema katika sehemu walipo hakuna vyama vingine vilipo. Na ndio sababu wakiona vyama viko pale wanashtuka. Mahali ya kutumika nao vizuri wanataka kuwanyanyasa. Au nao tunawaomba wawe na subira, warudie kuwa na moyo wa kuishi pamoja, sababu sisi viongozi tumeomba waraia wote watumike katika utafauti wao wa vyama, katika utafauti wao wa madini, wa kabila, kila mtu yende kwenye chama anataka. Tuoneshe Warundi kama tuko na mila ya demokrasia. Na ndio sababu tunaomba sasa watu wote walifanya mambo kama hayo, tunaamrisha ngenzi za sheria, jeshi, polisi, mahakamani waweze kufanya uchunguzi, watizame nani amefanya hiki kwingine. Sababu hapo tumeona kuna nyingine kasoro, sababu na wanavyama kuna ujanja wingi. Kuna vyama mbalimbali anaona kama mimi siletie vurugu siwezi nikasikilizika. Tulisikia nyumba ya chama imeunguzwa katika uchaguzi umefanyika, tumekutana wenye nyumba ndio wamejiunguza wenyewe ili wafanye nini? Ili wasikize. Sababu unajua kama kuna piga ngoma, kama kuna piga ngoma lazima uambie mwenzako apige zaidi yako ili asikilizike. Sasa na zaidi sasa kuna sana nataka kupiga ngoma kinyume na sheria. Na hao wapo, tunaomba sasa ngenze sheria ziweze kutupatia mwangazo, wahalifu wakamatiwe akisha tudumishe amani nchini. Polisi ifanye kazi zao, iweze kutimiza amani kwa wote, iweze kuzalisha amani kwa wote. Hiyo itakuwa ni vizuri. Na tunaomba wanafasi wa vyama mbalimbali nayo wajue kama serikali ipo ajili ya wote. Sababu kuna wa vyama mbalimbali wanataka kutukana serikali, kushota kidole serikali. Sisi tuko kama hapa, tuko kwa ajili ya vyama vyote, waraia wote. Tukifika katika uchaguzi kila mtu atatetea chama chake. Tunaomba wote wawe na subira, tuweze kuishi kwa amani na makazi tunafanya zote tuzifanye kwa upendo. Mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais alikuwa akihojiwa na mwenzetu Bi Francine Ndiho Kubwayo. Bunge la Taifa la kumbusha viongozi wa vyama vya kisiasa kuwa ndio wanahusika na mwenendo wa wafasi wao. Spika wa bunge amefahamisha yo Alhamisi hii wakati wa uzinduzi wa shughuli za bunge za mwezi wa Agosti. Mheshimiwa Pascal Nyabenda amewakumbusha wabunge kuwa shughuli hizo za bunge ni za mwisho, akitolea wito wa bunge kujitolea katika shughuli hizo wasizubazwe na orodha za watakaojichagulisha. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Misago Moise. Tukumbushe kuwa uzinduzi wa kikao hiki cha wabunge ni ufunguzi wa kikao cha mwisho cha wabunge cha muhula huu wa 2015-2020, na kusema kuwa uchaguzi mkuu wa 2020 unakaribia. Ni fursa kuwazindua wabunge kutenda kazi kwa bidii katika muhula huu wa mwisho. Uundwaji wa orodha za vyama kuhusu wabunge wapya usiwavunje moyo, kwa sababu kutumikia taifa sio kuwa mbunge pekee. Hivyo basi, katika kipindi hiki ambacho serikali inajitahidi kuboresha mazingira ya uchaguzi mzuri wa 2020, baraza la bunge linawaitia wanasiasa kufikiria zaidi maslahi ya taifa. Viongozi wa vyama vya kisiasa wanapaswa kufahamu kuwa wao ndio wahusika na mwenendo wa wafuasi wao, pamoja na wakereketo wa vyama vyao ambao wanalazimika kufuatilia kwa karibu ili kudumisha uhusiano mzuri kati ya wananchi. Kuna haja kufunza wapiga kura ili chaguzi zijazo ziendeshwe katika hali ya amani na utulivu, na kushirikisha wadau wote wa siasa. Kwa hiyo, viongozi wa vyama vya kisiasa wanatakiwa kutoa mchango wao katika kufanikisha kampeni ya kutafsiria wananchi yaliyomo katika sheria inahusu chaguzi, kampeni ambayo ilianzishwa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Formation patriotique et du développement local. Isanganiro. Baraza la mawaziri la Jumanne limependekeza kwamba kiwango cha riba cha mkopo katika benki ya vijana haipaswi kuzidi 5%. Prosperi na Ugwamie, katibu mkuu akiopia msemaji wa serikali, anakumbusha kuwa 85% ya mtaji ambao ni bilioni 10 utatoka kwenye matarafa, huku 15% itatolewa na serikali. Katika mkutano huyo baraza la mawaziri, kumependekezwa kuundwa kwa benki ya wanawake katika siku za usoni. Katika kikao hicho cha baraza la mawaziri, imeonekana kuwa raia wa Burundi hawakilishwi ipasavyo katika taasisi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, changamoto ikiwa ni kiwango cha kitaaluma. Suluhisho lililopendekezwa ni kuwa baraza hili la mawaziri limeteua timu ambayo itaandaa mafunzo nchini ambayo yatasababisha watakao hitimu pate degree ya master. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na kwa sasa tuelekee habari ambazo zajiri mikoani. Mkuu wa shule ya upili ya Liseko Minale Murungurira ya tarafa ya Nega mkoani Kirundo kaskazini mwa taifa hili, anashikiliwa kwenye jela la mahakama kuu ya mkoa huyo tangu Jumatano hii. Mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri mkoani hapo anasadikisha kuwa Paul Nio Mungere ameshikiliwa kwa sababu za uchunguzi wa kesi za ubakaji. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Kirundo, Agnes Naumbagadze. Na katika hali ya kupunguza ulevi ambao umekithiri miongoni mwa raia mkoani Muinga, baadhi ya wakuu wa tarafa wanafahamisha kuwa watachukua hatua kali ya kuwa wakiwaweka korokoroni wale ambao watakutwa wamelewa, kutokana na kuwa hali hiyo ni miongoni mwa zile zinazosababisha usalama mdogo, kama ilivyoripotiwa katika mkutano wa usalama ya eneo la Komero Jumatano hii. Gavana wa mkoa huyo anasema kumweka jela kwa muda mfupi mlevi ni kulinda asisababishe hasara. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Muinga, Diodone Nzeimana. Na wafanyakazi wa kampuni ya Tanganyika Sugar Company wanaofanya kazi katika shamba la miwa Gihanga wamesimamisha kazi Alhamisi hii. Wanadai mishahara yao ambayo hawajapata tangu mwezi wa Mei mwaka huu. Na Humba Rangiriza naye aliwakilisha kampuni hii anafafanua kuwa ni wafanyakazi wachache ambao bado hawajalipwa mishahara, lakini kwamba malipo hayo yapo tayari. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Bubanza, Space Caritas Kabanyana. Yahusu mwanamke. Wasichana wameshagundua muhimu wa shule kwa kiwango toshelevu mkoani Muramvya, kama inavyofahamishwa na baadhi ya raia wa kijiji cha Gwete Totarafani Bukee mkoani hapo Muramvya. Hayo yabainiwa pia na mshauri anayehusika na elimu mkoani humo, akifahamisha kuwa kwa 100% ya wanafunzi wote waliojiorodhesha katika mwaka wa shule 2018-2019 kwenye shule za msingi mkoani humo, wasichana walikuwa 52.4% ilhali wavulana wakiwa ni asilimia 47.6 na katika shule za upili asilimia 59 za wasichana umeorodheshwa pindi wavulana wakiwa kwenye asilimia 41. Mengi zaidi na mwenzetu Vestine Butoi. Turabakobwa 34 n'abahungu 11. Twatwiga turi 63 abakobwa ni 37 abahungu ni 23. Abakobwa basumba abahungu mu kuyiga. Turashuhusha. Baadhi ya raia wa eneo la Giko kijijini Gweteto, tarafani Bukeye mkoani Muramvya wanabaini kwamba siku hizi huwa wasichana wanajishughulisha na shule. Mmoja wa wasichana wa eneo hilo ambaye yuko kidato cha 9 anasema kuwa ujasini wa kuendelea shule huwa anautoa kwa wakubwa wake. Mmoja wa wazazi wanaishi eneo hilo anafahamisha kwamba kinachosababisha wasichana kuendelea shule ni uhamasaji kutoka viongozi pamoja na shirika tofauti. Msichana aliyemaliza shule eti kuwa na faida kwa familia yake na kwa nchi kwa ujumla. Licha hali hiyo, bado kuwa wasichana ambao wanaoondoka shule na miongoni mwa sababu za kuacha shule eti ni umaskini. Mshauri wa mkurugenzi wa elimu mkoani Muramvya anathibitisha kwamba bado kuwa wasichana wachache ambao wanaondoka shule, lakini idadi yao imepungua kwa sababu wamepambana dhidi ya mimba kwa wanafunzi. Matibu katika shirika linalotetea haki za watoto FENADEB, Isidore Neturuye anamtaka kila mtu kufanya chochote ili pasiwe watoto watakaoendelea kuenda shule. Mkoani Muramvya katika mwaka wa shule wa 2018 hadi 2019 wasichana 92% ndio wamejiandikisha kwa wavulana na 47.6% kwenye shule ya msingi na 59% ya wasichana kwa 41% ya wavulana kwenye shule ya baada ya msingi post fundamental. Shukran kwa ripoti yako hiyo Vestine Butoi. Na kabla ya kutamatisha taarifa ya habari, huyu hapa muhtasari wake. Viongozi wa ngazi za chini wameomba kupatishia jawabu matatizo ya kutovumiliana kati ya wafuasi wa vyama vya kisiasa, wito huu ukiwa ni wa makamu wa kwanza wa rais. Viongozi wa vyama vya kisiasa ndio husika na mwenendo wa wafuasi wao, yamefahamishwa na spika wa bunge katika shughuli za uzinduzi wa vikao vya bunge hilo Alhamisi. Baraza la mawaziri la Jumanne limependekeza kwamba kiwango cha riba cha mkopo katika benki ya vijana haipaswi kuzidi 5%. Na mkoani Kirundo, mkuu wa shule ya upili ya Liseko Minale Murungurira ya tarafa ya Ndega ameshikiliwa kwenye jela la mahakama kuu ya mkoa huyo akituhumiwa kesi za ubakaji kwa wanafunzi. Mwisho wa taarifa ya habari mchana huu. Tukutane tena kunako majaliwa saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi. Langu jina ni Bali Neverimana. Mitambo ilikuwa kiongozwa na Akimana Francois. Kwa heri kwa muda na mchana mwema.